Lukt het u zelf een natuurgeluid op te nemen? Zo ingewikkeld is dat niet. Gewoon proberen met uw mobieltje. Stuur het ons op via vroegevogels.vara.nl. Goedemorgen. Er zijn naast vink en merel ook vogels die de hele winter doorzingen. Omdat ze een territorium te verdedigen hebben. Zoals de roodborst en winterkoning bijvoorbeeld. Straks meer over de vogelzang van dit moment en de beginnende lentezang. In dit uur gaan we naar een bijzonder nieuw strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort. Waar je als bezoeker verleid wordt om het strand te verlaten. De zeehonden en vogels hun rust te gunnen en boven over het duin de weg te vervolgen. We ontmoeten de grootste mammoet van Nederland en misschien wel van de wereld in de achtertuin van Bart Schenning. En we horen hoe de ruigpootbuizerd natuurbeheerders kan helpen met het inrichten van het landschap. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De London Mozart Players speelden het derde deel, het Allegro uit de symfonie in S groot, opus 12, nummer 5 van François-Joseph Gossec. Het moet dé plek worden waar blaffende honden niet achter meeuwen aanrennen en zeehonden lekker op het strand kunnen liggen. Strandreservaat Noordvoort, Een strook van 3 kilometer strand tussen Noordwijk en Zandvoort, waar honden en wandelaars de natuur met rust laten. Tenminste, dat is de bedoeling. Verslaggever Marlijn Snijders gaat op zeehonden en meeuwenjacht. Hanny Korthof. En Gert-Jan Overpelt. En Leo Schaap, daar ben ik mee op pad. Gemeente Zandvoort voor Gert-Jan. Gemeente Noordwijk voor Hanny. En alle dieren voor Leo. Namens de, zeg maar, natuurverenigingen. Zullen we naar een uitkijkpunt lopen? Ja, dat gaan we doen. Goed plan. We staan dus hier meer op het Noordwijkse gedeelte. Maar het totale natuurstandreservaat is 3 kilometer lang. Begint bij paal 70 aan de kant van Zandvoort. En loopt dan door tot aan paal 73 aan de kant van Noordwijk. En is dit het enige stukje op de hele Nederlandse kust wat zo wordt beheerd? We hebben natuurlijk helemaal in het zuiden bij Zeeland nog wel natuurgebieden. Maar hier tussen Hoek van Holland en Den Helder is dit het eerste gebied wat echt helemaal tot en met het strand voor de natuur dan wordt vrijgemaakt. Hanny, je loopt wat achter mij. Waarom denk je niet, we gooien die hele boel dicht hier? Ja, nou ja, daar hebben we ook de wettelijke juridische middelen daarvoor heb je niet zo makkelijk. Dus we moeten ze wel verleiden. En we proberen dat wel met leuke bordjes te doen. En dat je denkt van, als ik daar omhoog ga, dan zie ik misschien wel zeehonden. En er zijn uitzichtpunten. En op die manier proberen we toch dat mensen dan denken, dat wil ik wel. Ik ga bovenover kijken. Als we een klein stukje verder doorlopen, kun je zien hoe mooi het strand er dan kom je bij mee, Hanny? Ja, ja, ja. En Leo is Leo ook al vooruit. Een stukje verder. Maar kijk, je kunt hier straks zo die zeehonden zien liggen. En dan in de duinvoet de zeevogels zien broeden. Of Leo, gewoon even rusten. Ik zal kijken of dit bijzonder ziet. Zag je al wat, Leo? Er zitten heel veel vogels hier op het strand. Dat is een goed voorbeeld van hoe zeg maar de rust toch aantrekkelijk is voor de meeuwen en de drieteen strandlopers. Dus we zullen straks op het strand gaan, denk ik. Daar zijn ze bezig met de afbakening van het strand om de palen te zetten. Ja. Dus als we daar naartoe lopen, dan zien we onderweg nog wel het een en ander voor onze voeten. Ja. Want wat leeft hier allemaal, Leo? Jij bent een kenner van dit gebied. Ja, wat leeft hier? Het is vooral net bedoeld voor als rustgebied van vogels. En een van de belangrijkste soorten is de drieteen strandloper die hier ook 's avonds en 's nachts rust in grote aantallen. En verder natuurlijk ook allerlei andere meeuwensoorten. De bekende zilvermeeuw, mantelmeeuw, grote mantelmeeuw. Maar ook sterrens, grote sterren, visdieven die hier in het voor- en najaar langskomen. Daar zien we een hele grote groep steltlopertjes vliegen. Dat zijn allemaal drieteen strandlopers. En daar vliegen ze. Dat is heel eng, Hanny. Dat ziet Leo. Ja. Die strijken hier en daar neer. Het is nu vloed, dus ze zijn een beetje zoekend. Maar dan fourageren ze hier ook. En verder is het natuurlijk van belang dat er komen steeds meer zeehonden in zee. Die zoeken naar voedsel. Maar die zwemmen ook tussen de Wadden en de Delta. De Zuid-Hollandse Delta en de Zeelandse Delta. En die willen wel eens rusten. En die komen dan hier aan land. En hoe rustiger of het is, hoe beter het voor de vogels en de beesten is. Er zit een hele massa. Er zitten ook verschillende soorten tussen. Dus de soortenrijkdom is ook behoorlijk. En daar is een kraan bezig om de eerste palen over het strand te zetten om aan te geven. Hier begint het strandreservaat. En graag aangepast gedrag, honden aan de lijn. Geen dravende paarden, maar rustig stappende paarden. En we hopen dat mensen zoveel mogelijk van de vloedlijn komen en zoveel mogelijk straks de duin op gaan. Heb jij daar goede hoop in? Ja, ik ben altijd een beetje negatief gestemd, sorry. Nou, ik ben ook niet zo optimistisch, maar dit is wat we kunnen doen op het ogenblik. En dan moeten we leren hoe dat project gaat functioneren. En misschien in de toekomst nog wat meer maatregelen kunnen nemen. Dat moeten we ook een beetje natuurlijk in de praktijk afwachten. Hoeveel meeuwen er nu hier al op het strand zitten. En dat komt echt doordat het strand hier stil is. En we hopen dat het dus ook in het seizoensperiode dus ook deze stilte heeft. En dat die beesten dan ook in deze getalen dan op het strand kunnen verblijven. Je ziet dat er veel is aangespoeld aan zeesterren. Dus dat is ook een van de redenen natuurlijk dat het hier nu erg druk is met meeuwen. En grote wulkschelpen. Ik heb het wel eens gezien, Annie. Zoveel, nee. Nee, zoveel zeesterren heb ik echt nog nooit gezien. Nee. En hoe heet die schelp? Dit is volgens mij de tere strandschelp. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat is ook nog een hele... Ja, hele... Is een hele studie is dat, ja. Ja. We gaan weer over het duin. Weer een klimmetje van 23 meter. Best hoog, hè, 23 meter. Ik kom eraan. Het is alleen met fiets te bereiken, ja, hè? Ja, het is eigenlijk alleen met fiets en wandel te bereiken. Ja, klopt, ja. En dat is natuurlijk ook een vorm van garantie voor rust. Ja, want als je dit te dicht bij Zandvoort had gedaan, was het niet gelukt. Was het niet gelukt? Nee, absoluut niet. Nee. Het was al lastig genoeg om dit te bereiken. Afsluiten kwam helemaal niet te sprake. Maar ik denk dat we hier op zich al heel tevreden mee mogen zijn. Dat we zeg maar een stukje beleving van natuur en duin en het ontstaan van de duinen kunnen laten zien. En toch een stuk rust kunnen garanderen voor de toekomst. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, weer even de dieren voorop. Ja, precies. Er wordt voldoende gedaan aan de kust. Er is recreatie. Plekken zijn er genoeg. En je moet ervoor waken dat het langzaamaan helemaal dicht slipt. En daarvoor is het van belang dat je op een gegeven ogenblik ook zegt... afgrendelen tot hier en niet verder. En dit is dan voor een andere bevolkingsgroep, de dieren van ons, bestemd. We zijn nu aan de andere kant gekomen. Gert-Jan, dit is jouw deel, hè? Dit is Zandvoort. Dit is het Zandvoortse deel. Dus we zitten nu op het gedeelte 1,5 kilometer wat op Zandvoorts grondgebied is. En 1,5 kilometer wat aan het Noordwijkse is. Dus we hebben het ook wat dat betreft eerlijk verdeeld. Maar je hebt hier niet alleen te maken met de gemeenteraden. Je hebt Rijnland, je hebt Waternet, je hebt Staatsbosbeheer, je hebt Rijkswaterstaat. De provincies wilden er wat over zeggen. De welstandscommissies. Je begrijpt hoe dat gaat in Nederland. Voor 3 kilometer stukje strand. Strand, ja. En dan nog niet eens helemaal afsluiten. Dus, Kijk, Gert-Jan heeft het hele lijstje betrokken partijen. Ja. We gaan het niet opnoemen. Maar het zijn er, ik denk een stuk of 17... Oh, daar ligt het zeker wel. Nou ja, des te beter dat het gelukt is. Ja. Nou ja, hier zijn ze dus aan het werk. Jullie zijn palen aan het slaan. Palen aan het slaan, ja. Is dit de bedoeling, Leo, dat we hier afdalen? Ja, we gaan die stijve keil door. Ja. Oké. Wat vliegt dat mooie, Leo. Het is hier heel duidelijk te zien dat er een massa vogels zit op het ogenblik. Die hier ook komen fourageren, maar ook rusten. Als je die kant op kijkt, zitten er nog veel meer. Als we hier nou volgend jaar staan, wat hopen jullie dan? Nou, dan hopen we in ieder geval dat er wat meer mensen over de zeereep lopen. En dat dit nog rustiger wordt. Ja, dan hoop ik natuurlijk toch op een zeehondje. Ja. Als ik heel eerlijk ben, is dat wel, dat is natuurlijk het allerleukst. Ja. Thank you. De mazurka in Cisklein, opus 63, nummer 3 van Frédéric Chopin in de film Green Book. Geweldige film, oh, daar kan u zo heen. Frédéric Chopin uitgesproken als Chopin. Uitgevoerd door Alexandre Tarot. De grootste mammoet ter wereld staat misschien wel in een achtertuin in het kleine dorpje Gaanderen in de Achterhoek. In een tuinschuur is er 20 jaar gewerkt om het enorme skelet samen te stellen. Verslaggever Jesper Buursink gaat kijken bij de prehistorische kolos. Nou Jesper, sleutel erbij, deurtje open en hier staat hij dan in de garage. Onze mammoet, kom gauw verder. Nou, echt. Het is gewoon een schuur hier. Ja, garage, wat is het? Garage en wel een extreme hoogte inderdaad. Want het geraamte is 4 meter hoog en 6 meter lang. 270 originele botten allemaal. Grotendeels opgevist uit de Noordzee. En plus minus tussen de 50 en de 80.000 jaar oud. Ja, een enorme mammoet. En hij staat echt met de kop tegen het dak aan. Ja. Bart Schenning heeft dit fossiele... Ja, hoe moet ik zeggen? Jager, verzamelaar? Nou ja, ik ben verzamelaar, gewoon een amateur, zeg maar. Maar dat is in de loop der jaren, ik ben 40 jaar, is het compleet uit de klauwen gelopen. En ja, het resultaat mag er zijn. Dit is de tweede mammoet overigens. De eerste is naar een museum gegaan. En ja, deze heb ik gewoon voor mezelf gebouwd. Uit de allergrootste beenderen die ik heb kunnen bemachtigen. Zoals gezegd van de visserij. En destijds heb ik ook met enige regelmaat gelopen bij Albert Hoekman. Dat is ook een heel bekende verzamelaar. Het is een ander concept dan de eerste mammoet. Want hier staan extra stanen zonder puur vanwege het gewicht. Want we moeten ons realiseren. Het totale geraamte, en dan praat ik enkel en alleen over de botten. Die hebben een gewicht van 2 ton. En dat is dus exclusief het hele metalen exoskelet waar die in berust. Ja, het is echt een... Ja, het is een enorm gevaarte. Ik ben... We lopen even iets verder. Ja, we lopen iets verder. Ik ben iets van 1,80 meter. Nou, Jij loopt er met gemak onder. De slagtanden door. Ik loop gewoon ik kan overal onderdoor lopen, inderdaad. Ja. Wat een monster. Geweldig, hè? Ja. Beesten zijn reusachtig groot geweest. En misschien is het heel even nuttig te vertellen. De laatste populatie die stierf uit in Siberië, op Siberië. En dan praten we slechts over 5000 jaar geleden. In Nederland daarentegen, gemiddeld 50.000 jaar geleden... En toen waren de klimatologische omstandigheden nog vele malen guurder en beter eigenlijk voor een dermate dier als dit. Dat wil zeggen, dat heb ik ook samen weer met Albert Hoekman onder andere, die heeft me daar weer wegwijzing gemaakt. Dat die oermammoet, die waren in principe nog groter dan die laatste populatie van Siberië. En bij deze mammoet, hè, bij deze botten zeg je net al, komen allemaal van vissers. Hoe kom je aan die botten? Ja, in principe komt het overgrote deel komt van de visserij. En daar heb ik gelukkig nog wat connecties her en der mee. En spijtig genoeg is men nu op een, tenminste voor de verzameling, op een andere wijze overgegaan op het vissen. Dat wil zeggen, zoals jullie ongetwijfeld weten, op pulsvissen. Ja. Maar voor die tijd, toen werd er dus volop met die kor, met die sleepnetten gevist. En toen kwam het dus met enige regelmaat omhoog als zijnde bijvangsten. Ja, dan slipt ze echt over de bodem. Met die kettingen eraan. Ja. En juist die kettingen, die hebben er ook voor gezorgd, in de eerste plaats natuurlijk om die vis op te jagen, maar in de tweede plaats dat veel al van die beenderen in stukken naar boven kwamen. En dat was de moeilijkheidsfactor, want heel veel materiaal, daar hebben we gewoon jaren moeten restaureren om het in deze conditie weer helemaal in zijn oorsprong terug te kunnen krijgen. Maar nu hoor ik dat deze mammoet, deze die hier voor ons staat, die al enorm is, maar misschien wel de grootste van de wereld zou kunnen zijn. Nou, dat is heel erg leuk. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Ik heb natuurlijk al die skeletten in Nederland nagemeten. En het heeft niet zozeer met de hoogte aan zich te maken, maar wel met de lengte van de pijbeenderen. Dus als uitgangspunt handhaven we de dijbenen in dit geval. Dat zijn die, toch? Dat zijn die grote, ja, ja. Die grote dijbenen aan de achterzijde, de achterpoten, zeg maar. Maar deze zit op 1,31 meter als set. Dus dat is sowieso... Als zijn de gemonteerde skeletten de grootste van Nederland. En juist om heel even terug te komen op dat verhaal van die kleine populatie in Siberië, dat waren dus wat kleinere mammoeten, mogen we er haast wel van uitgaan dat dit heel misschien wel de allergrootste mammoet van de hele wereld zou kunnen zijn. Puur gebaseerd, loop even naartoe. Ja. Puur gebaseerd op deze, ja, dit stuk bot. Ja, ja, ja. Kijk, want het moet anatomisch natuurlijk helemaal waterdicht zijn. Dat wil zeggen, hebben deze een afmeting van 1,30 meter, 1,31 meter... dan moeten die onderbenen, die moeten daar natuurlijk anatomisch weer volledig op aansluiten. Het kan niet zo zijn dat die bij wijze van spreken of mank gaat lopen of dat die onderlinge verhouding niet klopt. Maar hoe doe je dat dan? Want heb je dan gewoon zoveel botten verzameld dat jij dan op een gegeven moment de allergrootste bij elkaar had en het zo... Nou ja, ik heb een hele grote collectie. En zoals gezegd, daar hebben we 1 mammoet van kunnen samenstellen. En alles wat al te groot was voor die ene mammoet heb ik al apart gelegd. En dan is het een kwestie van berekenen. Want nogmaals, het moet allemaal kloppen. Hè? Dus je gaat naar musea toe, naar talloze musea. Je in principe net als een puzzel bekijk je een bouwpakket. En dan ga je onderling berekenen hoe dan ongeveer die positie zou moeten zijn. En de onderlinge afmeting. Dus het zijn letterlijk spelden in hooibergen. Het zijn puzzelstukjes, jongens. Dat is waanzinnig moeilijk. Iedereen kan botten kopen. Dat is simpel zat. En botten zoeken en botten ruilen. Maar probeer die laatste ontbrekende delen maar pas te krijgen in het skelet. Dat is een waanzinnige ramp. Dan zie ik hier op deze bijvoorbeeld staan. Reus, dij. Been rechts, wat staat hier? 130 centimeter, veermuur, Latijns, voor dijbeen. Ja. Wolhagen mammoet, Mammutus primigenius. Pleistocene periode, 23.5.2010. Ja, ja, en mijn naam eronder. Het is wel een mooi gezicht nu, want we kijken ook recht. We kijken. De nek, of de achterkaak. Dwars tussen de ribben door kijken we zo aan de achterkant van de kop naar binnen. Je hebt niet alleen dat enorme mammoet, maar je hebt er nog allerlei dingen eromheen. Nou, het is natuurlijk een beetje aangekleed. En op de achterzijde zien we natuurlijk een reusachtige foto afgebeeld, hoe dat beest eruit gezien heeft met huid en haar, om een klein beetje een impressie te geven. En je ziet ook wel degelijk dat die haren, bij wijze van spreken, die hangen bijna tot op de grond. Je moet je realiseren, het zijn enorme, dikke, grote, massieve kolossen. Het is in principe de icoon van de ijstijd. En dat spreekt natuurlijk iedereen tot de verbeelding. En mij ook. En dat is natuurlijk de reden waarom dit het leukste is om zo'n beest te kunnen bouwen. Alleen, we zitten een beetje met de afmeting. Want nogmaals, waar zet je zo'n ding neer? Maar dan zie ik op de achtergrond zie ik ook wel een typisch landschap. Hè? Een beetje Schots of zo. Is dat het landschap waar de mammoet dan in leeft? Dat is een uitermate goede vraag. Wij denken ijstijd, mammoet, sneeuw. Nou, één ding is natuurlijk een gegeven. Stel nou voor 365 dagen per jaar zou gewoon alles vol liggen met een dikke pak sneeuw. Dan kon zo'n beest natuurlijk nooit aan zulke reusachtige partijen gras kunnen komen om zijn lichaam te kunnen onderhouden. Dus we praten over de mammoetsteppen. En in principe, dat landschap wat daarachter afgebeeld is, daar hebben we onderzoek naar gedaan, dat duidt in principe het meest op de realiteit. In tegenstelling tot zoals wij dat kennen uit die bekende film van Disney, Ice Age, met alleen maar sneeuw. Zo hebben we de steppen eruit gezien met een dermate vegetatie, veel grassen en hele harde gewassen. En dat is ook de reden waarom ze heel veel lamellen op die kiezen hebben, om het gras te kunnen vermalen. Hè. Ik heb, dat is misschien heel even leuk om te laten zien. Ja, laat het zien. Als we heel even deze kant op lopen. Oh, daar zie ik al een paar grote kaken. Een aantal kaak, maar ook een aantal kiezen liggen. Nou, om te beginnen hebben we hier een hele dikke, grote, vette M3. Dat is een onderkaakse kies, een holle kies. En dan zien we dat die lamellen dermate kort op elkaar zitten, zodat net als een ouderwetse molensteen, zeg maar, heel veel groeven ontstaan om het kiezelrijke gras te kunnen vermalen. Kijk jij ook bijvoorbeeld anders dan naar de Aziatische, de Afrikaanse olifanten in de dierentuin? Of? Ik zal het je sterker vertellen. Wij gaan veelal naar die dierentuinen toe om te kijken hoe een olifant loopt. Omdat een mammoet een plant te eten is, net als een olifant, hebben ze een reusachtige, dikke buik. En het is puur vanwege het feit, planten zijn moeilijk te verteren, dus hebben ze heel veel darmen. En dat betekent dat gigantische gewicht, dat moet gedragen worden door een paar massieve poten. En bijna in alle natuurhistorische musea zie je 9 van de 10 keer dat de poten te ver uit elkaar staan. Dat zou betekenen dat die zware buik letterlijk tussen die poten door zal glippen. Ga je naar de dierentuin en bekijk je en bestudeer je goed hoe een olifant loopt, dan zie je dat de met name voorpoten, die lopen bijna tapsconisch toe. Dus ze staan bijna met de tenen van de binnenkant tegen elkaar aan. En dat betekent, dat is puur als een soort stabilisator, zeg maar, om het zware lichaam te kunnen dragen. Ja, te gek beest. Hey, en hierna? Wat kun je nou nog doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Kun je in je huisschap op de bank gaan zitten? Nee, nou vallen we inderdaad een beetje in de diepte. Ja. Missie volbracht. Erg trots op. Kun je met veel hulp gehad. En ja, nou, mammoet technisch gezien wel, misschien ja. Wat ga je nu nog doen? Ik zou je even een klein beetje stoppen. We gaan er even tot slot met een compressor her en der overheen. En dan is hij helemaal optimaal brandschoon en museum klaar, bij wijze van spreken. Ja, maar naar een museum gaat hij niet. Nee, absoluut niet. Ik wil er zelf nog volop van kunnen genieten. U hoorde Bart Schenning, de eigenaar van de enorme mammoet daar. Misschien wel de grootste ter wereld. En Jesper Buursink was te gast daar in Gaanderen in de Achterhoek. Meer informatie over deze mammoet van Bart op vroegevogels.bnnvara.nl. Het wordt hier licht boven de rietlanden. De eerste watervogels dalen al neer in het water. Ik zie daar volgens mij een zaagbek. Onze buitencamera staat ook. We zijn ook te zien op de site van NPO Radio 1. Staat ook gericht op buiten nu. Dus als u wilt meegenieten, neem daar dan even een kijkje op de site van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar het nieuws gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond 5:30 van de weg raakte en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto is volledig uitgebrand. De twee slachtoffers, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, waren de enige inzittenden. Europa moet zo'n 800 IS-strijders terugnemen die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen, vindt president Trump. Doen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet, dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS'ers, die volgens hem afkomstig zijn uit Europa, in Europa moeten worden berecht. Trump herhaalde dat IS bijna is verslagen. Als het zover is, trekt Amerika zich helemaal uit Syrië terug. Stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. De winnaar en de twee andere finalisten gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters. En dan het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen droog. Wel in de loop van de dag meer wolkenvelden. Dinsdag kans op wat regen en wat koeler. Ook woensdag kan er nog een bui vallen. Daarna opnieuw overwegend droog en hogere temperaturen. Ja, u bent terug bij Vroege Vogels. Ik zei net voor het nieuws van Gert Kluk dat er een bijzondere watervogel in het water neerdaalt. Maar het is een fut, maar met een hele bijzondere tekening op zijn kop. Ik ga zo direct eens even iets dichterbij kijken. Koos Dijksterhuis is hier straks ook. De columnist weet ook verschrikkelijk veel van vogels, dus misschien kan die ons een beetje helpen. Mocht het u nou als luisteraar niet lukken om live van onze hele uitzending te genieten, dan wil ik u graag wijzen op de podcast. Wekelijks brengen wij twee nieuwe podcasts uit die met de hele uitzending en een korte die u kunt vinden onder de titel Vroege Vogels in 30 minuten, waarin Henny Radstaken u telkens de hoogtepunten uit de meest recente uitzending voorschotelt. Tot 8:00 in Vroege Vogels de hoogtepunten van de melding op onze Venolijn en hoe de ruigpootbuizerd natuurbeheerders kan helpen bij het inrichten van het landschap. De Chanson du Matin, opus 15, nummer 2 van Edward Elgar, uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Yuri Miura op piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Met deze bijna zomerse temperaturen is de winterslaap voor veel dieren voorbij. Zo ook voor kikkers en padden. Die trekken nu massaal naar het water om daar te gaan paren. Soms moeten ze een weg oversteken en daarom zijn er in heel Nederland honderden vrijwilligers die helpen om de dieren veilig over te zetten. Rond het Brabantse natuurgebied de Strabrechtse Heide zijn er de afgelopen week al honderden heikikkers overgezet. Net als gewone padden, kleine watersalamanders en wat bruine kikkers. Nou, heel goed werk, mensen. De vrijwilligers dan, hè? Nou ja, ook die kikkers. En in de verte een grote zilverreiger die natuurlijk ook wel een kikkertje of een padlust. Over naar de eerste en laatstelingen van deze week op onze Venolijn 035-6711-338. Wim Tijha, Wageningen. In het ooievaarsnest in onze tuin op de Wageningse Berg is zondag onze huis ooievaar Klapper weer neergestreken. Loes Kok uit Colhorn. Tot mijn verbazing zag ik gisteren in de voortuin kleine roze cyclamen in volle bloei staan. En vandaag, tot mijn verrassing, bij de achterdeur het hele vol gele krokussen. Met mijn verlangen voor het vaasen. Ik ben net terug uit de nachtdienst en ik hoor de eerste merel zingen. Hoe mooi is dat? Zeeuwen, Hoek van Holland, duinen. De eerste bloemen van de mahonia-knoppen hebben zich geopend. Peter de Vries in Sappemeer. En het is vandaag 9:10 en ik heb vanmorgen de eerste salamander in mijn vijver gezien. Met lieden van de Schrier uit Vogelenzang. Vanmorgen deed de zanglijst de naam van ons mooie dorp Vogelenzang eer aan. Zo blij om weer te horen. Tineke Tranendonk, Loenen aan de Vecht. In Apkoude zag ik van de week de eerste narcissen bloeien. En onze tuin kleurt heel mooi met de toverhazelaar, de helleborussen en de eerste krokussen. Trianoren uit Rijsbergen. Eerste kieviet in broedgebied gezien en in hetzelfde gebied een koppel patrijzen gespot. Waarschijnlijk hetzelfde koppel dat daar vorig jaar 5 jongen heeft grootgebracht. Veer Buijs uit Nijmegen, rond de Lozerse plassen. De kertroos staat in volle bloei, de toverhazelaars. En verder zijn van de meidoorns, de sleedoorns en de linders de knoppen al volop aan het schuiven. En als bonus tussen de verse hondenpoep langs het appelpad de mooie verschijning van de aardster. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin in Reden. Hier de weilanden vol prachtige donkere molshopen. Door de lage temperaturen van de afgelopen weken zijn de regenwormen dieper de grond ingekropen. De mollen moeten nu meer grond omhoog werken om bij de wormen te komen. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. Dinsdag hoorde ik voor het eerst weer het rinkelende, hinnikende geluid van de dodaars uit de kreek. En ik heb hem nu ook gezien inmiddels. Echt weer, toch weer het begin van het broedseizoen. Ja, bijzonder geluid van die dodaars. Je hebt ook geluk als je hem ziet, hoor. Die kleine fuut-achtige. Verschrikkelijk leuk klein beestje. Als je dan hoort, is je hele dag in orde. Blijft u alstublieft bellen met uw waarnemingen. Er is nu weer steeds meer te horen. Straks hebben we het ook nog over de lentezang. Steeds meer te horen en te zien. Dus blijf bellen met 035-6711-338.